الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فاعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. سورة أنفال کی قیدی و قوانین دا قتال فی سبیل اللہ بیانے دو چدا پاوی کی سلورم قیدہ و قانون دے او دا ہری و مطلب داو چی مجاہد بعل جہاد کولشی چاہوی کدا صفتون موجودی چاہوال صفت داو چاہوال دشمن تشاکینا او دائم قیدہ داو چاہوال اللہ دا پیغمبر دا احکام پورا پابند اطیع اللہ ورسوله ولا تولو او دریم قیده داو چه اغبا دا اللہ و دا پیغمبر حکم پار سبان دی مخ کی گئی انور برکارون برستو کئی یا ایو اللذین من آمن استجیبوا للہ وللرسول. دی سلورم قیده کی داوی چه مجاہد با اغی چه خیانتگر نئی خیانتگر سره جهاد نشی کولی د دین او ځان ساتي د خیانت نه. او خیانت عام دی کبار سکی خدای و داغه نزان ساتي ځان بچ کئ. چاول خیانت ابن جریر وی عبداللہ ابن عباس قول چه خیانت اللہ سرا سدے ترک و فرائضی ہی چکم اللہ فرض کری دی منزون دی زکاتون دی روجی دی عبادات تھی کنا چه دے او سڑے پریزینو اللہ سرا خیانت کئی ترک و فرائضی ہی او خیانت پیغمبر سرا ترک سنتی ہی شامل کی او سنت پیغمبر پکی نہیں پخپل خواہی کئی پخپل رواج کئی پخپل طبیعتی کئی دے پیغمبر سرا خیانتو لا تخون اللہ والرسول. او دغا سی پخپل ذمہواره کې بخیانت نه کوي پخپل ډیوټه کې بخیانت نه کوي. که دنیا کې یو بندا معمولی ونتي سعهده و تملاو ده هغه که لګه ده که ډیره ده خو په هغې کې بخیانت نه کوي نو هله به دې جهاد کولی شي. کدر ټول مشر دے امیر دے نو په خپل امارت کې خیانت نه کوي. او که امین دے امین خزانچی وته وي خزانچی هغه په هغه کې خیانت نه کوي. دا دغه عهده ده کنه. که ناظم دے انتظامی امور دی وسره هغه په هغه کې خیانت نه کوي. دغه سره امانتونه چې خلق یو بل سره ګرځي کنه هغه یو لوی مسله ده. صحابی زبیر ابن عوام ډیر مشهور مجاهد په مخ کې صحابو کې وو، خاص صحابه زبیر ابن عوام او حضرت علی او خالد ابن ولید مقداد دا خلق دا سخت په وخت کې دیتا ضرورت راته. زبیر ابن عوام کل آخری وقتنو کی او جہاد لتو اخبر زیت ایوی چیرا پتن لگی چیزا دی جہاد نوا پس راشم نفا ما بان قرزا دا دا بادا کے تیرا قرزا دا نا قرزا دا سوا اغاو ای دغاو چه دو سر بچا امانت کې خودا چر دا زمان دراهم و دنانیر دی یا سل دی یا دو سو دی یا زر دی دا زان سر امانت کې دا لبو توی نا دا قرص شپ ما بان دا ولی زکا امانت کې دا مسئله دا چتا چا سره امانت کی خودو او غدا غنا زایه شو غنو زایه کړي زایه شو بس چاته وړو یا سنور سو اور لګي دو یا سر ارس چل چو شو نو دا غنا تاوان نشي اوسته دا په امانت کی مسله ده کار سور امانت تا غسره یو واغه زایه شو بغیر دا غدا سو تصرف نه نو بس تا داغن تاوان نشی آسته نو زبیر ابن عوام زکا اوی چی رو رک دا زایشی نو بیا خستاما سر سن رسی کنا او چی قرس شی نو بیا با دی خاما خاما سر رسی کارسی کزیم زبی در کم کزینیم زما وارس او زیوی در کی خو رکی گی بنا نو بس اگو پی دا قرس نم کی خو دا نو بدی که قرس داری شدیر نو دا د خیانت لغاو کنه ها اخو بیا اغیله په غنیمتونو کې بولا ډیر زمکه ملاوي دي نغله او ځنګل ملاو شوی او زبیر ابن عوام له اواز اوازی بیا اغا زنگل کې پلاتو نا خرس کرو تقریباً سلور پلات خرس کرو و دا اغا طول قرضا پیدا شو اصبا کی پاتی ام شو اغا نور خلا سکے کرو نو مطلب داو چی اغیبا زان ساتو خیانت په بدی کې مو چې کله وکافر رالو يهوديان یا نصارا یا نور مسلمانان کوي موږ لامن راکې پس موږ تاسو سره جنگ نکو دښمنی نکو موږ ستاسو د عمل کې اوسو موږ لامن راکې نیلان باوشو چی دی لمن امن ور کرده او دا امن با دا اعلان ادنا مسلمان پوری قبولی که یو ادنا مسلمان دیخو اغا با هم پده که خیانت نکی اغا با دی تسوائی نا دا با طولو تیوشان دا هم پا کیو چکل با یو تنو او داغا و پرشتہ کسو رشتے خو کافرانو ٹول کنا سو رشتہ دار بیراغ کافر یا بے خرائیو یا بے روارو یا بے ترو یا بے کنا ناغا بولا پناہ ورکڑا که ناری نه بوله ورکړه که زنانه بوله ورکړه نو بس هغه باندې چا تقبل او منظور وا چا هغه بوله ورکړه نو بل چا په هغه باندې لاس نه شو چتولې دې ته خیانت وي دا هم خیانت چې هغه سره وعده شوی دا هغه له امن حاصل شوی دی او توله تو سره باغې کې خیانت کوي لکه د حضرت علی خور وا امهانی او دا وی خاون چونه کافرو مکه معظمه چې پتاه شو نو اگر علی نبی علیہ السلام ته وی چې زما دا ورور نه دی علی دیوی چې د بستا خاون قتلوم او ما غله پناور کړی دا نبی علیہ السلام یې نشي قتلولې قد اجرنا من اجرتی چې تا ولا پناور کړی نو موږ ټول ولا پناور کړی بس ا بچ کنه دا خو خیانت دی ها دورا دا چې قوم لا امن ورکول دا د مشر کار دی د سربرا کار دی د امام او د امیر کار دی هغه ذات نشو ورکولې او یو تن له چې څوک دا سره شي کنه رشتہ دار او اوی چې مال امن ورکول شو ولا یو تن دا او قوم له امن ورکول دا د امیر کار دی نو یې اعلانو چې چا دا یو زمیتا هغه ته زمیم وای کنه څه نقصان ورسو نو ځ خیانت وکړه خیانت ډیر عام دی په هر مسئله کې راضی ښا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله سره او خیانت مکوئ د پیغمبر سره د الله سره خیانت داغه د دین خلاف دی داغه د حکم نافرمانی ده او پیغمبر سره خیانت داغه د سنتو نه انکار دی داغه په سنت چې عمل نه کوي نو خیانت ته وسره کنه دا ټول خائنان دي ښه بدعتیان دي کنه دا ټول خیانتګر دي ښه ځکه دې پیغمبر سره خیانت کوي هغه وی چې عمل کوي خو زما په طریقه زما سنت تاسو ته په غم کې مشتا په خاده کې مشتا په منځ کې مشتا په هر څه کې شته هر څه کې زما سنت دي کنه په غریب باندې عمل کوي اذیوی نه هغه وی دام خکار دی وی دام خلق سره احسان دی وی کنه ده ظالمان دی خا پیغمبر سره خیانت کوي خلق سره احسان کوي خا دیو بیا وی خپشی وتخونو اماناتکم او خیانت مکوې خپل امانتونو کې خپل مین کې او بل سره کغه امانت د مال سره تعلق ساتي هم اوی که خیانت نکه او کغه تعلق دو وعدو سره ساتي هم چې وعده یې کړی ده پابندي وکړي کنه او کغه تعلق د رازونو سره ساتي کله یو بندا بل ته وی چې دا خبره مې تا ته وکړه وګوره دا به امانتی ښه بل چا ته وینه وي او نو کدی وې نو خیانت ته وکړه کنه چې هغه تا باندې امانت کې خودو او ته بیا هغه بل چا ته وي نو دا دې هغه پر رازونو کې خیانت وکړه کنه ښه چې حدیث کې راځي چې دا امانتداری د ټولو نمخ کې د خدای او د خاوند ده چې خزه وا د خاوند رازونه احوال ولي چاته ووینه نقصان به کنه او خان به دا سید خپل خزه احوال او رازونه دا چاته نه وي دا ډیره لوی بی عزتی ده په دنیا کې ښه نوګه امانات کوم یې وي خپل میم کې امانتونو کې خیانت مکوئ وان تم تعلمون خو پوهیږي امانت مسله خوار چاته معلومه ده امانت او طویلې ښه او تاسو پوهیږي ها ولی کې دې چې بعض انسان جاهلی جهل عذر دې کنه ښه چا سره امانت یې خو دې تپته نه ای دغه ضرورت راشي او غیروي وربکم ولحو او زما ضرورت ته کنه او یې خوري دا پته وته نه ای چې دا ډېر لوی نقصان دی نا غوی دا خو چې هغه مال راکا امانت نو لکه زما حق شو زما ملک شو ما ته اجازت شو نو چې دا زه جاهل انسان یم ټیک دا غو نه نی ولې بیا هغه ته خیانتګر نه وایو ځکه قران وی وان تم تعلمون چې خبرې بیا خیانتونه مکوای خو اوس یې سبب خو چې داخله خو له خیانتونه کوي دا وی بس دې خپل مال او اولاد لیونی کړی دینو بس دیر سه خراب کړی دینو ښا کدا د مال محبت نه وي د اولاد محبت نه وي نو لی به خیانتونه کول خو مال مخکې کړی دی اولاد رستو کړی دی الله ډیر خپویږي د خپل مخلوق په مزاج باندې چې له کمال سره محبت ډیر زیات دی دومره اولاد سره نشته ها ځکه یو مخکې کړی دې سبب په یعنی چې ولې خیانتونه کوي دا رضی مال او دا اولاد د وجه چې بد د دې په غم کې ګرځي د دې په ضرورت کې د دې په تربيت کې ګرځي نو کار سه وکړو خو بچي چاړه راخکا الله یو عالم دا ډیره زور خبره ده چې خلق ځان خبر کوي ګوره ځان پوه کوي ګوره تباب شي ګوره ځان نه خبره وي د دین نه ابل کې ډیر پکې داوي چما دا نا خبر وي خيو کنه ښا چې خبر شو خو بیا په قران وي ځان خبر کا ته نا خبره خيما جاهلان خلق دغه سي آیات یې سوره تغابن کې مراولو غالبا 15 آیاتو هغه سوره تغابن نو د سلور انو سورته چې بدعتانو په سلور نه خرڅاو خو وخت چې هغه سوره عظیم سورته ده اغی که سمر اصول دی هدایات دی خواه اغی که دا سویلیو چه ایو الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحذروهم بیویلیو انما اموالکم و اولادکم فتنه خو اعلموی و سرنده ویلیالتا ولی زکالتا دا خیانت خبر خونو کنا الذا وسرب ذا مال او ذا اولاد ذا محبت په دې انسان نافرمانی کی نو دا خبر او ها چې ورته امتحان دی نو خیال کوي غره او فکر کوي چې د دې په وجه باندې اخرت خراب نشدام دا ډیر ضروری و دلته د خیانت مسله نو ته کې وعلم پوشه ځان خبر کې انما اموالکم و اولادکم فتنه چې بشکا دا مالونه ستاسو اولاد ستاسو د امتحان دی فتنه معنا د امتحان وان الله عنده اجر عظیم او اسنا چې دې مال اولاد په جوان دی دوکه شه او گمراه شه او خیانت کرا شه د آخرت هغه اجر به نه فوت شي هغه اجر چې الله ویا خو بیا په مال او په اولاد نشي حاصلې دي مال او اولاد کار څومره شي نو تا خو د آخرت د گرفتارې نشي خلاصولې ښه المال والبنون زینت الحیات الدنیا نو بېشکه الله ذات چې هغه سره اجر دې ډېر لوی اغا اجر در نپات نشی زدی مالو اولاد دا محبت تو جنان دے سبب بیان کو جا اکثر خلق خیانتو نولی کئی بس دا مال سرا و دی سرا محبتی وی وربکو خیر دی وربکو او بشی خوص وی دمونگ ضرورت تے بل چانا صلح اخلو پینزمہ قیدہ ذکر کی اخری اگه که داوی چه مجاہد با متقی ورے تقوی پا کی خوا که مجاہد کی تقوی نہیں نو اگه اگه لیس نشتا با جہاد کی خوا اگه تنش عادت نصیب کی گیا نا فتح کی گیا ایس نا کی گیا چه تقوی پا کی نہیں خوا زنن زمانی جہادو نا ٹول دا سن چدا کدی تپوز د چانه کوي ها پیر الله تواضع نه کوي یا سخی سه و افغانیان jihad کوي یا چار یار تواضع نه کوي او jihad کوي وای خدای به خو بس او شرک کې هم jihad کوي را jihad څه د پاره کوي نو اخر کې وی چې تقوا پکار ده ها اور سرا تقوا سمرات خیخا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا اللہ کتاسو دا اللہ نا یری گئے تاسو کی تقواوی دا اللہ نا یری ومتقیانی اللہ وعدکی یجعل لکم فرقانا اللہ بدر کی تاسو لرا غلب پا دشمن فتحت مراد ده فرقان ولی فتحت ولی فرقانوی ذکر فرق ده حق و باطل را ده کنا چه اللہ مسلمان لفتح ورکن ده حق و عذاب الباطل فتح سرب یدائی رالا ننمی ہوتا ده فرقان کی خود سوک مانا کی مدد او نصرت فرقان اللہ بدل مدد در کی ذکا مدتم دا اللہ دا سی اوشی دے چاگی سر فرق دا حق و باطل راش او دا سی فرقان کلا پمانا دو دا ایمان دا نور چلا چلا ایمان دا ایمان نور ور کی سینوال رنا کی اغیتا هم میلی شولی اغیسر هم فرق راشی کنا خواه دیمان نور خاص پا ممنانو کی کنا انور تینا محروم ای کنا نا اغیتا هم فرقانوی طول اصدیشی درب کیتا سلرا پتحا و غلبا پا دشمن درب کیتا سلرا مدتا و نصرت او درب کیتا سلرا دیمان نور ده یو سمرش وحا تقوی سمرات توگورا ویوکپران کم سیاتی کم لری بکی استاسونات مشکلات تقوی پوجبان لی بستاسون اللہ دنیا مشکلات سخته مصیبتونا مرضونا دا لری کی نگور دا خلق تو بخوده تو په جنا هسپتال کې په یو یو کټ کې درې سل اور مریضان پراته یې چې خدای ته وو دا ټول دغه وجه ده چې دین نشته جهل دی خلق نه دی خبر د خپل ایمان او د اسلام نه ایمان او اسلام کې هو تحفظ دی بچاو دی د الله فضل او رحمي نو دام دا غمونا سیئات دیتوئی کنخا اللہوی دا دینا با ہم بچ کما دا پسکی مبتلا ہے تاسو او کمی دقا دا عقیدی دی خا چی توحید نشتا غیر اللہ باندی اعتماد دی نا اللہ پی دا امتحانات راولی ذریبا کی استا سنا تکلیفات دا دنیا دریم سمرا و یغفر لکم بخنبو کی تاستاد گناہ انستاسو والله ذو الفضل العظيم الله مالک دې د ډېر لوی فضل هغه سره فضل د الله به حدا او به انتها چې کوم غوړنو الله بدر کوي تعالی دا ورپسې پنځم څلورمه سماره بیانې ګوره فرقان یو شو یو کفر دوا او یو کفر درې او دې څلورمه تقوا سماره دادا چې کله بنده کې تقوایی نو دشمن نه الله ساتي دشمن و تدا دامون اگدی منصوبی جوڑی تجاویز را گیری ہے او دیگورا اللہ بچ گئی دائی باز انسان خواہ نو باز دوائی چه متقی موحیدی نو اگا اللہ پخپل حفاظت کئی دشمن نے بچ گئی خواہ او علتم دیش پگم دا نبی علیہ السلام حال بیانی چمک معظمہ کے وہ مشرکان تنگ شو دکه یو وخت په وخت با خلق مسلمانې ده په دغه قریشو کې ښه څلوېختو ته او پنځوسو ته ورسېدو هغې په ځانو یارېده نو بس جرګه وکړه دارالندوه کې راجمع شو ابو جهل یې مشرو شیطانم پکې تشریف راوړل نو مېلم په شکل کې وي زه د نجد نه راغلم ما نجد اوس و ته ریاض وای کنه سکار مې مکه کې خبر شوم چې تاسو نن ډیره ضروری جرګه او مشوره ده نماوي چې زبا پکې کې نه مکابر کیناستون یو مشوره او جرګه او قرارداد دا پاسیو چې جیل ته واچو بن به کو خلاص وشو نو شیطان وی چې تاسو دوه کال بن کړي نو په شیابه ابي طالب کې څه چلو شو دا غیث تجویز نه ده چې بن به کو نو بل پکې وی چې ذکلی نه به بار کو بل ملک تبیع او شړو لاس بشو ته شیطان وی جتا سنے خبر چا سره کوم خلدا او کوم فصاحت او بلاغت ته خلق بزان پس را کاږي او پتا صبح حملو کی نی ابو جہل پکې وی چې بس مونږ لس قبیلیو هر قبیله نذیاتن زن سیوا کی جب از زبا گزان نشمارما دسر دیو دانگی نو چی لستا نئی او پیوز الپیورشی او قتلی کی نو ددو خاندان در طول و عرب و سر دشمنی نشی کولے ہاں چی دیت سمر غاری نو وربکوالا لس قبلیو سمر وربکوالا نو ابلیسوی چی بس د دې لپاره چې بل مشوره نه ده پکار دا ډیر راځور نو الله رب العزت پیغمبر ته وی چې هغه وخت یاد دی و اذ یمکر بک الذین کفروا او یاد کا چې جرګه مشوره کوله ستا په حق کې دي کافرانو زمکه او پاره کې درې خبرې پیش کړي لیثبتو کا چیا دی جیل تواچی قید دی کی او یقتلو کا یا دی قتل کی او یخرجو کو یا دی اوباسی جلاوطن دی کی دستا با حق کی خبر شیو کرنا خوا خویوک پا کی کامیابا نشوان داولی دا ذکا و یمکرونا دا یم کورونه کې اشاره ده کثرت ته چې دا یوازې د نارو ندوا مشوره نه و زی ډیره مشورې جرګی کړې دي او کامیاب شوی نه دي ښا ويم کورونه او دې همیشه ده پاره تدبیرونه کوي مشورې کوي او جرګې کوي ويمکر الله او الله داغي علاج کوي الله داغي جواب کوي والله خير الماكرين دا الله تدبیر ډیر کامیاب دی الله په خپل انتظام کې او تدبیر کې کامیاب دی نو بس غاې دپه کې دا الله وعده ده وسوم ښه دا تقوا سماره او چې خلقو تقوا دومره عجیبه صفت ده ښه چې دا په چا کې کنه نو الله د دشمن نه بچ کوي که دشمن هغه تار سمرت منصوبی او فریبونه او چلونه جوړی خو الله یې لري کوي او خرابوي او دې ته بچ کوي نو ښه یا ایو الذین آمنوا ایمانوالو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئے دا اللہ سرا داغ پا احکامو کی داغ پا دین کی او دا پیغمبر سرا داغ پا سنت کی و تخونوا اماناتکم او خیانت مکوئے پا خپلو اماناتنو کی دا قیده دا عربی گریمر چی او دل نفی راشی کنه ناغی تبا گوری خواه دا رستو افعال بطول داغی دلان دی رازی چنو چلتے وی چلا تخونو نو تخونو که اک کشتا کنه خواه داغی سرده داغی لانده دی نانه چی خیانت کوئی اخپل امانتونو که نه خیانت مکوئی اخپل میند که امانتونو که وانتم تعلمون او حال داری چه تاسو پوئی گئی چه خیانت حرام دی خیانت جرم دی وعلمو پوش انما اموالکم و اولادکم فتنہ چه بیشکا دا مالون استاسو او دا اولاد استاسو امتحان دی نو دیکی بڑیر احتیاط نکار اخلی دا اولاد دا تربیت تپارا او د مال د جمع کولو لپاره خیانتونه ونکي ځان له آخرت تباہ کی دا خو بیا قیامت کې نشي خلاص ولخ ان الله عنده اجر عظیم او بشک الله ذات ته چا سره اجر ډیر لوی پینځم قاعده تقوا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کچر تاسو د الله نه یریږئ یجعل لکم فرقانا دربکی تاسو لرا غلب په دشمن باندې فتح دربکی تاسو لرا مدد او نصرت غیبانا او دربکی تاسو لرا نور د ایمان چې هر یو کې فرق د حق او باطل هر یو کې هر یو فرقان دی دیمه سمرا لري بکی استاسو نا گناهونه او تکلیفات د دنیا دریم ویاو پر لکم بخنه وو کی تاسو استاد گناهونو چې کوم کړی آبا ته معاف کی الله عز الفضل العظیم الله مالک دې دې ډیر لوی فضل سلورم سمرا الله وی حفاظت و کوم دشمن نه و بچ کوم زما په امن کې به فیزیم کرو بکلذین کفرو یاد کا چې جرګه کوله ستا په حق کې دی مکی والو کافرانو ظالمانو لیثبتو کان یا دې جیل تا چی دې مطلب او یقتلو کا او یا دې قتل کی او یخرجو کا او یا اباسی تا لرا د مکی نا جلا وطن دی کی بل وطن دی فاللاوی اسو نشویس ولی ویم کرونا در دی یو مکر او مشورن دا دی دیر جرگی دی ویم کرو اللہ اولا انتظام کی استاد اخلاسی واللہو خیر الماکرین اللہ دیر بہتر دے و کامیاب دے پخپل انتظام کے و پخپل تدبیر کے